Hem de birisi kalkıyor sahabeden Ebu Bekir bile küfretmiş diyor. Ya Resulü örneklik varken Ebu Bekir tabii ki bizim büyük faziletli bildiğimiz bir insan. Sen hevana uyanı mı buradan çekiyorsun? O ortamda onun nasıl, ne şekilde, onlarla nasıl anlaşıldığını biz düşünemeyiz. İlla bu toplumu ona da benzetemeyiz. Bazen öyle ifadeler vardır ki birisi bana bir hadis getirdi. Hadis sahabenin haçta eşlerini özlemelerinden kaynaklanan bir süreçte öyleydi ki diyor menilerimiz aka aka Arafat'a gittik. Aynen Türkçe çeviriyor. Evet. Bu nedenli terbiyesizlik diyor birisi. Ya bu bizde sevdiği yemekler anılınca ağzının suyu aktı denilir ya. Bu aynı anlamda. Bu bir deyim. Deyimleri bazen başka bir dile aktarırken, hele bizim dilimize. Biz Arapça deriz. Arapça da denilir. Kitaplarda da okursunuz. Falan zekerine, fercine, eline dokunduğunda abdest bozulur deriz. Hiç bunda bir fuhşi çağrışım var mı? Erkeksen Türkçe de bunu bakın. Buyurun bir tercüme edin hocam. Erkeksen Türkçe de. Ya. Mesela deyimi geçtikten sonra az önceki ağızlarının suları aka aka bazı ifadeler vardır ki o dilin edebinden herhalde Kur'an'a malzeme olan bir dil olması hasebiyle bu kadar edepli. Erkek zekerine dokunduğunda veyahut kadın tercihine dokunduğunda abdesti bozulur. Ayşe validemize geliyorlar, soruyorlar, erkekler soruyor. Hiç fuhşu çağrıştıran bir yanı yok. Ama erkekseniz bunu Türkçe söyleyin. Ben de buyurun tercüme edin bir hocam dedim. Neden? Bizim dilimiz fuhşa yatkın bir dil. Biz zaten küfretmesini bilen bir toplumuz terbiyesiz. Bazı şeyi alırken sahabeden dikkat edeceksiniz. Bir yönü bu. İkinci yönü bunu münasebetine binaen bazı derslerde anlattım. Anlaşıldığını da zannediyorum. Bazı şeyler o toplumda konumuna kişiye göre gündeme gelir. Abdullah İbni Muhattar sapan taşıyla av yapan birisini görür. Bu yasak der. Çünkü kafa patlatır göz çıkarır. Adamı tekrar yaparken görünce ne yapıyor? Bunu bir daha yaparsan sana selam vermeyeceğim. Artık bitti diyor. Birisi delili alıyor şimdi. Bunu delil alıyor. Ben de diyor bidat işleyene, sünnete ters düşene selam vermem diyor. Sahabe selam vermenin, vermemenin, birisi selamından mahrum etmenin ne anlama geldiğini biliyordu. Zamanımızdaki bir insana artık sen şunu yapıyorsun, sana selam vermeyeceğim deseniz ne der? Sanki çok ihtiyacım vardı Fezullah'ın selamına. Der mi böyle? Derler. Onun için anlattığınız şeyleri ortama göre. Selam inanın şu ortamda tebliğde, insanlarla ilişki kurmada o kadar muhteşem vesile ki tasavvur edemezsiniz. Bazen terbiye ediliyor. İki tane tekfirci var bildiğiniz kişilerden birisi. Bu çekirdekçi dediğimiz Muhammed Fatih denilen pislik. İki kişi yanından geçiyor. Selam verdim almadılar. Geriye döndüm. Allah belanızı versin dedim. Renk değişti. Bozulmayın. Ben size önce dua ettim. Selam verdim. Siz almadınız. Ben sonra de böyleydim. Sen yavursun onlara göre. Ondan sonra selam vermeye başladılar bak. Bizim Akseki'de bir gazeteci vardı. Ailece solcudur. Ben selam verdiğimde küfretmiş gibi adamın yüzü kararırdı. Ben de inadına daha kapıdan girerken bile bağıra bağıra selam verdim. Şimdi o beni kapıda gördü mü o selam alıyor. Sizin hemen. Niyetiniz neydi hocam? Küfür mü? Allah'ın herhalde lafzı selam dilemek, dua etme fuhşa kullanacak kadar aptal bir Müslüman çıkmaz herhalde. Mutlak hayrını istiyordum. Burada anlatmak istediğim şu. Şu açık ayetler varken, net deliller var. Allah aşkına. Ahlaksızlığınıza, isyanınıza, terbiyesizliğinize, iblisin bulduğu bahane gibi ben ondan daha eftalım. Ben ateşten yaratıldım, o topraktan. Bahanelerle Resul'ün sözünün önüne geçmeyin. Dün Abdülkadir mi bunu söyledi? Allah'ın ve Resul'ün önüne geçmeyin. Dün bu, de bugün de hatırlattı hocam. Bu ne demek? Yürürken Allah Resulü'nün önünden yürümeyin anlamını mı taşır Allah için? Onun sözünün, Allah'ın sözünün önüne, onun sözünün önüne başka bir söz geçirmeyin. Bu söz Ebu Bekir'in de olsa. Bu söz Ebu Bekir'i sevmeme değil. Sizin, bizim Ebu Bekir kendi sözünü Resul'ün sözünün önüne geçirdiğimizi görseydi, inan o kadar şefkatli, merhametli olan Ömer'i demiyorum, Ebu Bekir bile bizi dövebilirdi. Sopalattırırdı. Yaptığımız işin cürmüne binaen. Onun için burada ben size sadece asli kural dediğimiz şeyleri zikredeceğim. Resul'e, Resul'ün üzerinden bize devamlı söylenilen sözler var. وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغِ Bunu Türkçe meallerin birine açtığınızda katiyette tahrif mümkün değil bu gibi sözlerde. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ Resul'e düşen tebliğ etmektir. En basit anlamıyla bununla ne anlarsınız? Bu sözü tekrarlamayın. Bunu tekrarlamanız anladığınız değil. Bundan ne anlıyorsunuz? Ya senin işin sadece anlatmak. Başka bir şey değil. Onu kabul etmesi mi? Kabul etmesi için zorlaman mı? Sana düşen sadece tebliğ. Sen bunu bil. Ha, şunu koyabilirsin. Senin anlattığını karşının anlamasını sağlamak. İkna etmek değil senin görevin. İşte sadece anlatmak. Onun anlamasını sağlayacak ifade biçimi. O anlamalı. İkna etme değil. Çünkü kalbin iknası farklıdır. Sen onun anlamasını sağlayacaksın. Kabulün akabinde ikna mümkün. İknanın tesiriyle kabul mümkündür. Burada kendimizi lüzumsuz zorlamadan, çünkü lüzumsuz zorlamaya başladınız mı? Zorlamanın dışında neden hidayet bulmadı? Neden hakkı kabul etmedi tavrına binaen? Allah Resulüne ne diyor? İnneke la tehdi men ahbabte velakinne allaha yehdi men yeşâ. Sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Ama Allah istediğine hidayet verir. Resul zorladı mı? Değil. Sadece kendi kendine neden hidayet vermedi, neden hakkı kabul etmedi gibi üzülüyordu. Allah da sen onu sevdin diye hidayet verecek değilsin. Sen onu seviyorsun diye ben hidayet verecek değilim. Sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Ha, ne olur başka bir ayette? İnneke letehdi ila sıratın müstakim. Sen sadece onların hakka ulaşmasında vesile olursun. Aracılığın yapacağın iş bu. Onların anlamasına çalış. Anlamalarını sağla. Anlayacakları bir şekilde konuş. Anlayamadıkları yerlerin farkına var, izah et. Onlar sana 100 kere de sorsa sen yine tekrar et. Ama katiyetle onlar neden hidayet vermiyor diye üzülme. Onları zorlama. Ha, dua edebilirsin, seni duadan alıkoymuyor. Dua edebilirsin. Ama neden hidayete ermiyor diye hırslanamazsın. Bunu aynen şöyle düşünün. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri ile arasındaki olan vakayı biliyorsunuz. Uzunca zikretmeyeceğim. En son kardeşleriyle karşılaştığında Yusuf kardeşlerine ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ha? Bugün? Yani? Sonra? Ha? Ondan başka? Bu şeytanın aramıza soktuğu şeye sebep, yaptığı şeye sebep. Sizi kınama, yani hesap sorma yok. İnan, neden aramızdaki bütün hoşnutsuzluğun şeytan tarafından bize kurulan bir tuzak olduğunu düşünüp hemen şeytana cephe almıyoruz da şeytanın kıskacına düşen o kardeşine hemen husumet beslemeye başlıyoruz. Halbuki öncelikli düşman o. Bizi birbirimize düşüren o. Yusuf ile kardeşlerini düşüren o ve hesap sormuyor. Sizi kınama yok artık. Yaptıklarınızdan dolayı ayıplama, tekrar tekrar hatırlatma diye bir şey yok. Ha, şeytana alabildiğine düşman ol. İstediğin kadar düşmanlık yap şeytana. Er yiğitsen. Ama bir Müslümana düşmanlık daha kolay. Bir insan kendisine kötülük yapıldığını da düşünse, bazen bunu ne yapıyor mikrofonu kaptığı gibi, hakikaten doğru olan verdiği delillerin içinde bunu yapanca ateşe gider ateşe. Ne var bunun arkasında biliyor musun? Bana bunu yapan var ya o ateşe gider anlamında nasihat eder. Bu da böyle olmamalı. Bazen yani zikrettiğimiz, delil getirdiğimiz hak sözlerin akabinde bizim kinimizin yansımasını görürsünüz inanın. Şefkatle hakkı bulsun, hidayete ersin, yanlışını düzeltsin diye kullandığın ayetlerin arkasında bizim ses tonumuz kinimizi ortaya çıkarabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bunu bazı şeylerin, bazı menfiliklerin müsbetin lüzumsuzca gündeme getirilmesinden de daha kötü olduğunu estağfurullah. Bazı şeylerin lüzumsuzca gündeme getirilmesi, hak olmasına rağmen batılın gündeme getirilmesini sağlar. Bunu anladınız mı? Mesela tevazudaki aşırılık riyanın ta kendisi olabiliyor. Bunu anladınız mı? Tevazudaki aşırılık yani lüzumundan fazlası. Mesela ben birinden örnek verdim derslerde hatırlarsanız Süleymaniye Camii'nde ders verirken imam mahfilinden çıkıp minbere doğru giderken halk ayağa kalkıyor. Kalkmayın bu kıtmire ayağa kalkmayın layık değil diyor. Halk bunu duyunca ne yapıyor? Daha çok kalkıyor. Bak şimdi bu tevazu o insanları hem bu harekete kendisinin daha farklı riyakar olmasını sağlıyor. Halbuki şunu dese cemaat Allah Resulü dahi kendisine kalkılmayı istememiştir. Bunu yapmayın. Bu, can demiş hocam. Bu işte bu söz daha hoş değil mi? Ha, o her lüzumsuz olan şey hak da olsa onun lüzumundan fazlası sergilenmesi onun zıttını batıl olan bir şeyi gündeme getirebiliyor. Burada neyi kastediyorum? Ben şimdi ortada olan bir hakem olsam, iki kardeşimin husumetini duysam, ben önce şuna şükrederim. İkisi bu suçu yaparken, sebep olurken ben orada yoktum desem şükrederim. Bunun anlamını anlıyor musunuz ne demek? Evet. Şundan derim. İkisi bir aradayken o şey işlense ben kimin hatalı olduğunu göreceğim. Hemen tepkimi ona göstereceğim. O da bu tarafı tuttuğumu düşünecek. Evet, doğal olarak. Tabii, bu normal. Çünkü bunu yapacağımı biliyorum. Ama benim onu görmemem elhamdülillah bana büyük bir nimet. Bu bana soyunca aktarıldığında bakıyorum. Bu böyle yapsaydı güzeldi, bu da böyle. Şimdi bu başka bir yanlışı getiriyor. Herkes haklı olduğu noktayı, bunu açıkça söyleyeceğim, müdafaya kalkan oldu mu birisi el kaldırdı mı zaten haklı olduğunu ispat ettin otur derim. Ya aranızdaki sorun ne? Hocam vallahi hiç haberim yok. Şeyh diyor bildiğim yok diyor. Beni banladılar attılar. Yani sen kuzu kuzu oturuyordun. Efendi oturuyordun. Geldi birisi seni ensenden tuttu. Aynen tavşan gibi aldı attı. He vallahi aynen öyle diyor. Ya mantık alır mı bunu? Kim atmış hocam? Mantık alır mı bunu? Ben kimin atıldığını demediysem kimin attığına da ihtiyaç yok. Ha. Bunu mantık alır mı? Neden önce yaptığını anlatmıyorsun bana Allah için? Ben böyle ettim de böyle etti de. Ya ben bu kadar bir şey dedim, o daha fazla kızdı. Bunu de. Ha. Şimdi ben dışarıda olunca bakıyorum, bu da ıslah olur, bu da ıslah olur. Bu diyor ki hocam, falana prim verme. Ya senin hoşuna gitsin diye. Senin yanında mı benim onu yani ikaz etmem, terbiye etmem, nasihat etmem gerekir Allah aşkına? Böyle mi yapmam gerekir? Zaten normal ortamda nasihat kabul eder insanlar olsaydık biz anında denilir, boyun büker, Rabbim bizi affetsin diye çeker gider. Onun yanında ikaz etmem gerekmiyor. Ha, ben elhamdülillah şu ana kadar bu zorda kalmadım. Yalan da söyleyebilirim. Ya aslında o arkadaş seni seviyor. Nasıl yanlış anlaşıldı? Bir gün kardeşlerden birisi bana hocam falana iyi davran değil mi? Bak ona sert davranma. Ulan ben nerede zaten kime sert davrandım senden başkasına? Evet. Yumuşak davran. O adam olur ha. 10 gün sonra gidiyorum bu nasıl? Bırak şunu diyor şimdi. Ulan sen bana nasihat ediyordun 10 gün önce. Yani ben senin kızdığına kızacağım. Seni sevdiğini seveceğim. Ben televizyon komandasıyla mı çalışıyorum? Şuna bas. Birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanal. Ses kısık, ses şey. Birbirimizi böyle düşünmeyelim. Birbirimizi böyle yapmayalım. Ben birisine darıldıysam, beni ne kadar sevdiğini söyleyen bir arkadaş varsa, ben darıldım diye o darılmayacak. Aksine onun barışık kalması bizim işimize yarar. Benim işime yarar değil mi? Aramızı bulacak olan o olur. Kulakta problem mi var? Ezilen biziz de. Bazıları bazıları iki kere duymaya tahammül edemeyebilir Beyzilan. Ben onu düştüm. Buyurun. Allah razı olsun. Şimdi ne olur buna dikkat edin. Ben birisine küstüm diye sizin küsmeniz gerekmiyor. Ben mesela bakın bir zaman Erbakan için şöyleydim. Erbakan akıllı bir siyasetçi olsaydı 90'da siyaseti bırakırdı. Yetiştirdiği insanların abisi olarak aralarında çıkan sorunu hallederdi. O yetiştirdikleriyle kavgalı olmazdı. Hocam meclise girmeyi mi düşünüyorsunuz yoksa? Bizim şimdi beni hangi konumda görmek istiyorsanız görün ama şunu yapmayın. Sizin küstüğünüze küseceğim, darıldığınıza darılacağım, sizin sevmediğinizi sizin önünüzde tenkit edeceğim, bu olmaz. Şu an bizim bu arkadaşların içerisinde beni babasıyla beraber üç kardeş evinden kovan insan var. Ama bu insanlar şu an kitap sünnetle amel ediyor. Aa, şimdi ben o evden kovulmayı yani zevkli bir hatıra gibi anlatırım. O an acıydı, cidden acıydı, hoş değildi ama Rabbim sabretmesini yani sabretmeyi öğretti. Sabretmeyi ilham etti. Bunun için yani şunu iyi bilin. Belki bazı yönleri ben anladığınız gibi diyeyim, gıcıklığına. Ben eğer dediğiniz gibi hiç kimseyi tenkit etmeyen çok yumuşak davransam Yunan neredeyse Allah göstermesin bu insanlar meyilli elleri tutup böyle duracaklar yanımda. Bizim insanımız buna çok hazır. Çok hazır. Yani takdis denilen duygu bizde varmaya da. Birisinin yanında taşa şöyle terkede onu öpmeye başlar. Bunu yapar. Onun için bazı şeylerde ha Ebu Said diyor hiçbir zaman bir şey olamaz çünkü çarptığı gibi çarpıyor. Dün gördünüz değil mi? Elektrik çarptı diyor. Ondan sonra Ebu Said'i tanıdım. O da diyor ki bu sefer o mu çarpmaya devam etti diyor ondan sonra. Bunu böyle bilsinler hiç önemli değil. Ama biz kardeşiz. Yaşta büyüksek abiyiz. Türkiye'ye gelene kadar Avrupa'dakiler bak farkındaysanız bana ya Ebu Said der ya Ebu Said abi der. Hiçbirisi hoca dememiştir. Buradakilerin önüne geçemediğim için bu kelime durdu. Yani yayıldı. Biz kardeşiz, ya abiyiz, ya da akranız. İsmimizle hitap etmek bile bizi incitmez. Ama kötüye gidebilecek bu toplumdaki bazı şeylerin önüne geçer. Allah Resulü kendisine ayağa kalkılmayı yasakladığı halde kendisi nasıl Ebu Bekir'e, Osman'a, Fatma'ya ayağa kalkıyor? Evet. Bu ne demek bilir misiniz? Resulün onlara ayağa kalkması, ev sahibinin misafirine ayağa kalkması hiçbir şey yapmaz. Çok güzeldir. Ama birisi bana kalkmaya başladıysa, farkındaysanız bizim insanımız çok alışık. Ben geliyorum, hemen birisi kalkıveriyorum. Bunu saygı zannediyor. Ben o insana bunun saygı olmadığını nasıl anlatabilirim? Zaman ister değil mi? Bak bu saygı değil. Yer açman olur. Öyle diyor. Allah Resulü huzurumuza girdiğinde diyor sahabe Ahmed ibn Hanbel'in müstedinde ayağa kalkmak için can atardık ama onun yasakladığını bildiğimiz için kimse cesaret edemedi. Sadece yer açardık diyor. Herkes bulduğu yere oturur. Yer açılır. Şimdi burada bizim birbirimizden üstünlüğümüz yok. Belki Allah birimize hidayet nasip etmiş öncelikle. Birimizi birimize sebep kılmış. Ha, sohbetin başında da dediğim gibi biz birbirimize müteşekkir değiliz. Birbirimize dua eden kardeşleriz. Bence teşekkür edileceğine Allah razı olsun deyin bin kat hayırlıdır. Çünkü o nimeti size ihsan eden Allah, insanlara teşekkür etmeye başlarsanız ona şükrü unutursunuz. Ha, bu ortamda hidayet için kastediyorum bunu. Dua edin. Rabbim buna da hidayet versin. Sebat İhsan buyursun. Bu şekilde dua ederek ayırın. Noktalamak istediğim şey, ha biz bir kardeşiz. Kardeşlikten öte bir üstünlüğümüz yok. Herkesin üstünlüğü Allah nezdinde. Benim onun yanındaki üstünlüğümü bilmediğiniz için bilmediğiniz şeyi varmış gibi yapmayın. Varmış gibi düşündürmeyin birisine. Ve aranızda bunu varmış gibi telakki etmeyin. Ben son olarak iki şeyin üzerinde duracağım. Bizler tevhidi kabul etmiş, tevhidi öğrenmeye çalışan, yaşamaya çalışan kimseleriz. Bazen hiç kelimelere takılmayı düşünmediğim halde, bazen ısrarlıca kelimelere takılırım. Bunun dengesinin ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Biz tevhid ehliyiz dediğimizde, kendimizde bir güven oluşuyor. Bu güven hiç yanlışımız yokmuş düşüncesini getiriyor. Aynen bazen diyorum ya, biz doğru yoldayız demeyin. Doğru yolda olduğunuzu ispat etmeye çalışın. Doğru yolda olduğunuzu söylerseniz eminlik gündeme gelir. Artık araştırma, sağlamasını yapma, tahlil etme, acaba mı sorusunu aklınıza getirmez. Ama doğru yolda olduğunuzu ispat etmeye çalışın. %100'lük doğruyu yakaladığımızı iddia edemeyeceğimiz bir gerçekse devamlı öğrendiklerimizin, duyduklarımızın sağlamasını yapma imkanı olacaktır. Bunu ya kendimiz ya bir başka kardeşimizin vasıtasıyla bunu yapacağız. Ama bu düşünceye sahip olun. Onun için bizler tevhidi kabul etmiş, anlamaya çalışan ve yaşamaya çalışan kimseleriz. Ne kadar anladık? Ne kadarını doğru dürüst anladık? Daha doğrusu ne kadar tevhidi bilen insanlar size anlattı? Ne kadarını doğru olarak anlattı? Siz ne kadar anladınız, ne kadarını doğru anladınız ve ne kadarını yaşantınıza aktarıyoruz. O zaman sakın tevhidi kabul etmeyi hakkıyla gerçekleştirmiş duygusunu vermesin. Ha, tevhidi kabul etmemiz bile büyük bir nimet. Ama hakkıyla gerçekleştirenler dersen yanlışın kapısı burada açılıyor. Ondan sonra hep yanlışlar girmeye başlar. Tasavvuf ehlinin tevhidi, İran meyillerin tevhidi, tekfircilerin tevhidi, bizim tevhidimiz, artık bu kelimenin de suyu çıkar ha. Tevhid pastanesi. Tevhid köftecisi diyor. Bu kelimenin de suyu çıkar. Yani bir insan tevhid köftecisi derse tevhid sahibi olmaz. Ve pastanesi derse bu da benden yok. Bu da doğru. Köfteci yok. O zaman bizler tevhidi kabul etmiş, anlamaya çalışan ve yaşamaya çalışan insanların. O zaman bizler bu noksanlarımızda birbirimize yardım eden kimseleriz. Şunu yakalayabilirsiniz. Tevhidin hatırı. Bunu size anlatmak için pek zorlanmayacağım. Çünkü tevhid derslerini bu mevzudaki meselelere temas için, anlatmak için zikrederken çokça dedim. Tevhidin hatırının ne olduğunu herhalde, belki hatır kelimesini kendi dilimizde amice diyelim, kullandığımız sair şeylere nispeten de olsa bize bu kelimenin anlamı tevhidin hatırı. Yani bir acı kahvenin 40 yıl hatırı var mı? Var. İki kahvenin? O kadar ömür bilmiyorum. Üç kahvenin? Peki. Uykusuz yapar hocam. Katiyetle mukayese kabul etmez. Allah aşkına. Tevhidin hatırını 40 yıl desek bile 6 ay tevhidin hatırı olan var mı içimizde? 6 ay bir adam bize kötülük yapacak, tevhid ehli, tevhidi kabul etmiş birisi. Biz ona 6 ay sabredeceğiz. 20 boş, sene boş sabrettik ver 40 hocam. Yılı. Boş ver 40 yılı. Boş ver daha fazlasını. Tevhidin hatırı, biz tahammül ettik de o bizi taşırdı. Ya. O zaman yerini söyle. Yerini de yerine göre sana sabrını sabretmemen gerektiğini diyebiliriz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allah katiyetle kendisine ortak koşulmasını affetmez, bağışlamaz. Ama şirkin dışındakini istediğini istediği gibi bağışlayabilir. Şimdi şirk bağışlanılmayan bir günah. Onun dışındakileri Allah istediğine bağışlarmış. Sonra en yakın olarak bulabileceğini Tirmizi'nin sahihinde Allahu Azze ve Celle'den Resulü şöyle şey yapıyor. İnsanoğlu bana kucak dolusu yani yeryüzü dolusu günahla gelse Allah diyor. Ben de onu yeryüzü dolusu mağfiretle karşılarım diyor. Ta ki bana ortak koşmamış olsun diyor. Şimdi Kur'an okumak, hadis okumak mealini okuyarak geçmek değil. Eğer o okuduğun şey seni düşündürmüyorsa burada ne demek istedi? Ha, kelimeyi anlamadığından ne demek istedi değil. Kelimeyi, cümleyi, terkip olarak çok güzel anladın. Ama orada bir şeyler vermek istiyorum. Kulun bana dünya dolusu günahla gelse, ben onu dünya dolusu mağfiretle karşılarım. Ta ki bana ortak koşmamış olsun diyor. Dünya dolusu günahı bağışlatan ne çok bağışlatan demeyeyim, bağışlayan Allah. Görmemezlikten de gelmek değil. Çünkü bir kardeşimiz tevhidi kabul etse, onu yaşasa da dünya dolusu günah yapsa görmemezlikten geliriz demeyeceğiz. Tevhidin hatırını öne çıkaracağız. Hataları görmemezlikten gel demiyorum. Nasihat etmelisin ki o kötülükleri teker teker bıraksın. Herkes yardım etmeli ki bıraksın. Burada tevhidin hatırına öncelik verilmeli. Şimdi Allah'ın hatırını saydığı bir şeye şart var mı burada? Yok. Var. Koşmamak. O zaman senin tevhid ehli bir kardeşine tek koşacağın şart ne? Bana böyle yaptı, bana kara baktı, kaşlarını böyle etti, geldi böyle etti, arkamdan bunu dedi. Bunlar acaba sebebi olur mu? İnsaflı olun. Beni kızdırdı işte. Tam kızdıracak yeri buldu. Bam telime bastı diyor. O şeytanın becerisi onun da değil. O kadar beceremez. Eğer Allah tek şirki şart koştuysa çocuklar başka şartı getirdik mi? Ya düşün ki bu şart senden. Kur'an'ın sünnetin dışında gelen bütün şartlar batıldır diyor. Evet. Allah razı olsun. O zaman biz başka bir şart koyamayız. Ha. Ya biz sinir uçları köreltilmiş, duyguları tamamen alınmış, yani mekanik robot varlıklar mıyız? Ya tabii kızarız. Bazen olur. Ama bunda sınırı aşmama, dikkat etmeme, bazen ben belki 5-10 yerde örnek verdim, hatırlıyorsunuz. Bir gün İstanbul'da çarşamba günü Fatih'te mescidin yanında pazar olur. Öğlene geç kaldım, camiye yetişeceğim, arkadan girdim. Pazar bazen de caminin iç avlusuna girer. Abdest aldım, elim kolum sıvalı böyle, saçlar dağınık, sakal çünkü abdest almışım. Tam sekilere iki tane kız oturmuş, kasıklarına kadar açık sigara içiyorlar. Vallahi gidin buradan dedim, şimdi ikinizi de tokatlayacağım dedim, eşek sıpaları aynen. Çocuklar karardı, bozardı, gitti. Ben şimdi içeri girdim, namaza durdum, sakinleştim. Namazda, Allah Allah. Şeytan geldi, ben bu, ben bu çocuklara ne yaptırmak istedim? Yaptırmak istediğim şeyi, yavrum bak, ayıp burada, camide. Gelip giden var, gidin şöyle biraz ileride oturun. Desem acaba giderlerdi değil mi? Giderlerdi. Ama neden bunu ben farklı bir yüzde dedim? En azından hoş bir hatıra bırakırdım. Ya bu hale rağmen adam bize böyle dedi. Ha bazen insan bunu yapar, nasihat eder, kendisi de yapar hatta. Şimdi ben bütün bunları nasihat eden birisi olmam hasebiyle, ha ben böyle bir hata yapmayacağım anlamında mıdır? Değildir. Hepimiz yaparız. İstediğimiz ne biliyor musun? Bizi bu gibi konumlarda gaza getiren arkadaş, dost değil. Allah'tan korkuyor bu sayı. Bunu yapmamalıydın, bu sana yakışmaz. Allah'tan korkuyor. Sen abi olmaya soyunduysan bu sana yakışmaz. Fezulapı gitmez bize. Ha, birbirimize gaza getiren değil, birbirimizi kötülükten alıkoyan el olmamız gerekiyor. Ve ondan sonra yine bütün bu anlattıklarımla bir sohbette her şeyi sıfırlamayı mı düşünüyorum? Katiyetle. Başlayalım da bu teker teker tükensin. En azından bizden sonrakilere, bizden sonraki gençlere güzel örnek olabilelim. Değil mi? Evet.